أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 145. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 145. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da yine Allah'ın istediği biçimde bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 145. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey peygamberim, de ki, bana vahyolunanda leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o pistir, necistir. Ve günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan, mustar olan, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder. Evet, ey peygamberim, de ki, bana vahyolunanda haram olarak bulduklarımı size söyleyeyim. Tadan bir kişinin, yiyen bir kişinin tattığı şeylerde, yani yiyecekler konusunda ancak şunları buluyorum. Ya da bana vahyolunan dinde haram olarak ancak şunların dışında bir şey bulmuyorum. Yani bana vahyedilenlerde şu sayılacakların dışında bir haram görmüyorum. Evet, vahyin dışında haram olmaz, olamaz. Ama bir başka surede bir başkaları bildiriliyorsa onlar da haramdır tabii. Ya da Rabbimiz elçisine yetki vermiş de o da vahiy gereği bize bildirmişse tabii onun dedikleri de haramdır. Yani burada Allah haramları söylüyor. Binaenaleyh bunun dışında başka haram yoktur demeye kimsenin hakkı yoktur. Peki neymiş onlar? Neymiş o haramlar? Birincisi meyte. Ölü, leş, kendiliğinden İslami usullere göre kesilmeden ölen hayvan veya Allah'ın dediğinin dışında kesilmiş olan hayvan. Mesela nasıl salt para için, şöhret için, bir ihtiras, bir kan sebebi yüzünden kesilmiş, yani kan görmeye bayılmanın, elini kana bulamanın zevkini tatmak için kesilmiş olanlar da böyledir. Meyte kendiliğinden ölen hayvan. yüksek bir yerden düşerek ölen, başka bir hayvanın toslamasıyla ölen hayvan, yırtıcı hayvanların artığı vesaire. Yani İslami usullere göre kesilmeden ölen hayvanların yenmesi haramdır. İkincisi, akan kan da haramdır. Damarlardan akan kan, akmak zorunda olan kan, etin ve kemiğin üzerinde kalan kan haram değildir. Hayvanın vücudundaki kan akan bir kandır. Akışa hazır bir kandır. Ama akabildiği kadar akar, geriye kalanlar helaldir. İşte bu sebepten Resulullah Efendimiz bir hadislerinde iki kanın helal olduğunu bildiriyor. Birisi ciğerdeki, ötekisi de dalaktaki kan. Çünkü onlar ancak o kadar akabiliyorlar. Üçüncüsü, domuz, hınzır da haramdır. O zaten pistir. Pisliktir ve necistir. Derisi, kılı, tırnağı, her şeyi haramdır. Domuzun kendisi de pisliktir. Onun etinden yemek de pisliktir. Biz demiyoruz bunu. Yani biz getirmedik onu o hale. Allah böyle diyor. Allah öylece buyurduğu için onun bizim dünyamızda varlığı pisliktir. Dördüncüsü fısk. Yani Allah adına kesilmeyen hayvanlar da fısktır ve haramdır. Allah'tan başkaları adına kesilenler de fısktır. Allah hayvanların canla bedenlerinin beraberliğini ancak kendi adına boğazlanma yöntemiyle bize helal kılıyor. Ötekilerse fıskı fucur oluyor. Mesela tağutlar adına, firavunların izzetine ve şerefine ya da insanların putlaştırdığı çeşitli putlar adına kesilen hayvanlar da haramdır. Ama kim de mustar bir durumda olursa, yani darda kalırsa, mecburiyet altında kalırsa, yani başka yiyecek içecek bir şey bulamazsa, haddi tecavüz etmemek kaydı şartıyla ölmeyecek ve hayatını devam ettirecek kadar bir de başka bir muzdarın, darda kalmış başka bir kişinin hakkına tecavüz etmemek, onun elindekine uzanmamak şartıyla yiyip içmesinde bir günah yoktur. Bu konuda Rabbimiz bağışlama ve merhamet sahibi olduğunu haber veriyor. Evet, Rabbimiz Efendimiz'e böyle demesini emrediyor. Bana vahyedilenlerde bunların dışında bir haram bilmiyorum. Öyle değil mi ama? Vahyin dışında haram olur mu? Haramlar ancak vahiy ile bildirilenlerdir. Bu konuda tek yetkili Allah'tır. Eğer Allah peygamberine yetki vermişse, o da bu yetkinin gereği, bu vahyin gereği bize bildirmişse, elbette o da yetkilidir diyoruz. Yani onun haram dedikleri de haramdır diye iman ediyoruz. Bundan sonra 146. ayeti kerimesinde de Rabbimiz yine aynı konuyla alakalı şöyle buyuruyor. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذ۪ي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ لُحُومَهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا اَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Yahudilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç iç yağlarını da haram kıldık. Aşırı gitmelerinden ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Ve inna la sadikum, biz şüphesiz doğru sözlüyüzdür. Evet, Rabbimiz diyor ki Yahudilere tırnaklı hayvanları haram kıldık. Ayet-i kerimede anlatılan bu tırnaklıdan kasıt herhalde deve olması en büyük ihtimaldir. Rabbimiz azgınlıkları sebebiyle, kulluktan çıkmaları sebebiyle Yakup oğullarını devenin etinden ve sütünden mahrum etmiştir. Cezalandırmıştır onları. Ayrıca davar ve sığırın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç iç yağları da bunlara haram kılınmıştır. İsyanları sebebiyle Rabbimiz bu nimetleri onlara haram kılmıştır. Biz haram helal sınırlarını kendimiz belirleriz. Yeryüzünde kendi aklımızla yasa koyma hakkına sahibiz dedikleri ve böylece Allah'ı diskalifiye etme çabası içine girdikleri için Rabbimiz onları işte böylece cezalandırıverdi. Eğer bugün bizler de Allah'ın ayetlerini görmezden gelerek kendi kendimize aklımıza estiği gibi yasa belirlemeye, haram helal sınırları tespit etmeye kalkışırsak, yani kendi heva ve heveslerimizi Allah'ın sisteminin önüne geçirmeye kalkışırsak, bilelim ki Rabbimiz aynen İsrailoğullarına yaptığı gibi bizleri de pek çok nimetlerden mahrum bırakarak cezalandıracaktır. Çünkü Rabbimiz sadıktır. Rabbimiz doğru sözlüdür. Ne demişse, ne vaat etmişse onu mutlaka gerçekleştirendir. Nitekim işte şu anda helal olan birçok nimete ulaşma imkanımız yoktur. Hem helal hem elimizden alınmış. Neden oluyor bu? Eğer bir kişi, bir toplum Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sistemini, Allah'ın kitabını diskalifiye ederek haram helal yasaları koymaya kalkarsa, kendi kendine, kendi hayatına hayat programı çizmeye kalkarsa, işte Allah o toplumu böylece cezalandırır. Bundan sonra 147. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُولْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Ey peygamberim, eğer seni yalanlarlarsa, Rabbinizin rahmeti geniştir. Onun azabı suçlu bir milletten asla geri çevrilmez deyiver. Evet, ey peygamberim, ey benim peygamberimin yolunun yolcusu olmaya, benim kitabımın sözcüsü olmaya evet diyenler, iyi dinleyin. Eğer seni yalan sayarlar, seni yalanlarlarsa, senin getirdiğin kitabı, senin getirdiğin mesajı yalanlarlar, yalan sayarak kabul etmezlerse, yani bu kitabın gösterdiği şekilde değil de, onu yok farz ederek bir hayat yaşamaya kalkışırlar, Allah'ın belirlediği haram helal sınırlarını aşarlar, Allah'ın yeryüzünde koyduğu yasalarını reddederler, kendi bildikleri gibi kendilerine yasa yapmaya kalkışırlarsa, yani dilediklerini yasaklayıp, dilediklerini helal kabul ederlerse, o zaman sen onlara de ki Rabbimin rahmeti çok geniştir. Rabbim rahmet sahibidir. Allahu Ekber. Arkadaşlar şu cevaba bir bakın. Ne diyecekmişiz? Ne dedi peygamberimiz? Allah diyor ki ey peygamberim onlara de ki sizin Rabbiniz gerçekten büyük rahmet sahibidir. Yani peygamberi yalanlayanlar, yalan sayanlar, Allah elçisi karşısında böyle yalan yanlış tavırlar içine girenlere cevap olarak Allah'ın rahmet ve merhameti hatırlatılıyor. Ne hoş bir cevap değil mi? Elbette Allah'ın haşa musabık olarak, muarız olarak, muhasım olarak, karşıt grup olarak sahnede olması zaten düşünülemez. Yani haşa Allah'ın onların karşısına onlarla yarış için çıkması düşünülemez ki. İstediğini zaten yapar o. Mesele onların akıllarını erdirmektir. Onlara konuyu güzel anlatmaktır. Çünkü Rabbimiz kullarına karşı sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir. İşte tekrar tekrar bunu gündemde tutar, gelin anlayın da vazgeçin der. Ama bütün bunlara rağmen eğer dik kafalılık ederlerse, yani dinlemezlerse Allah'ı, bilsinler ki o şedid bir ikab sahibidir de aynı zamanda. Evet, siz ona onun istediği kulluktan kaçıyorsunuz ama buna rağmen sizin havanızı, suyunuzu, gününüzü, güneşinizi kesmez o Allah. Sizi aç ve bilaç bırakmaz. Size mal mülk verir. Size oğul evlat verir. Size hayat verir. Size sıhhat, güç kuvvet verir. Saltanat verir. İmkan fırsat verir. Ama sizler Rabbinizin size lütfettiği bu rahmet kapılarından istifade etmez ve ona karşı nankörlüklerinizi sürdürürseniz, o zaman da bilesiniz ki Rabbinizin azabı, Rabbinizin be'si, sıkıntıları üzerinizden asla eksik olmayacaktır. Unutmayın ki onun takdirinin önüne hiç kimse geçemez. Onun isyankarlara yazdığı azabı hiç kimse engelleyemez. Allah'ın azabını, Allah'ın vurgununu günahkar bir toplumdan geri çevirecek yoktur. Dünyada insanlara sınırlı bir özgürlük verir. Ne yaparsanız yapın, imtihan gereği size dokunmayabilir. Ama dünyanın bu konumu sizleri asla aldatmasın. Çünkü onun cehennemi vardır. Sizi onunla cezalandırmayı murat buyurdu mu, artık onun önüne hiç kimse geçemez. Hiç kimse için de, ya Rabbi bize imkan vermedin, bize gerçeği anlayabilecek bir akıl vermedin, bize fikir feraset vermedin, bize ayetler indirmedin, bize yarın bizim başımıza gelecekleri haber vermedin, bize peygamber göndermedin diyerek mazeretler ileri sürme hakkı da yoktur. Çünkü bakın Rabbimiz her şeyi açık açık anlatmıştır kitabında. Hem de merhameti gereği yarın olacakları bugün olmuş gibi, bugünden oluyormuş gibi bize anlatıyor Rabbimiz. İşte Rabbimiz kitabında baştan sona bu konuyu anlatıyor. Ey kullarım, gelin yalan saymayın. Elçimi doğrulayın. Ona ve getirdiği mesajıma sadakatle bağlılığınızı ortaya koyun, tasdik edin. Sonra da der ki, olabilir. Ey peygamberim, eğer onlar yalan sayarlarsa sen onlara yine benim rahmetimi hatırlat. Yani bugüne kadar yalan saydınız. Peygambere karşı geldiniz. Kitapla ilgisiz yaşadınız. Gelin Allah rahmet ve merhamet sahibidir. Acır ve sizi bağışlayıverir. Ey peygamberim, onlara de ki, eğer böyle yaparlarsa rahmetime ve merhametime nail olurlar. Değilse benim azabımı, benim cezamı mücrimlerin üzerinden kim engelleyebilecek? Allah'ın azabı asla geri çevrilmez. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Allah'ın helak yasasının mahkumu olmuş hiçbir toplum, onun baskınından, onun azabından kaçacak, kurtulacak bir sığınak bulamamıştır. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Bundan sonra 148. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُونَ Puta tapanlar, müşrikler, eğer Allah dileseydi babalarımız ve bizler asla puta tapmaz, müşrik olmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık diyecekler. Onlardan öncekiler de bizim şiddetli azabımızı tadana kadar böyle demişlerdi. Onlara bize karşı çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve sadece tahminde bulunuyorsunuz deyiver ey peygamberim. Evet, şirk koşanlar, müşrikler, Allah'ı ortaklı düşünenler, Allah'a yetki sınırlaması getirenler dediler ki, diyecekler ki, çünkü öncekiler de aynı şeyleri söylemişlerdi. Ne diyorlar bakın, eğer Allah dilemiş olsaydı, Allah isteseydi biz asla ona şirk koşmazdık, koşamazdık. Bizler ona şirk koşamadığımız gibi atalarımız da asla ona şirk koşamazlardı. Allah'a karşı şirk koşma imkanlarımız olmadığı gibi şu haram kıldıklarımızı da haram kılma hakkımız, gücümüz ve yetkimiz de asla olmazdı. Yeryüzünde dilediğimiz gibi yasa belirleme hakkımız da olmazdı. Tüm bu yaptıklarımız Allah'ın dilemesiyledir. Biz başka değil, sadece kadere teslimiz. Biz kaderin mahkumuyuz. Kaderimiz böyle olduğu için biz bunları yapabiliyoruz diyorlar. Söylesenize ey Müslümanlar, ey bu yeni dinin sahipleri, olacak şey midir bu? Allah'ın izni olmadan bir şey olur mu? Allah'ın izni olmadan bir yaprak yerinden oynayabilir mi? Allah izin vermeseydi biz müşrik olabilir miydik? Allah müsaade etmeseydi biz kafir olabilir miydik? Arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Alçaklar suçlarının tümünü kadere yüklemeye çalışıyorlar. İşledikleri suçları Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Yaptıklarının faturasını Allah'a çıkarmaya çalışıyorlar. Allah istemeseydi biz asla bunları yapamazdık. Allah dilemeseydi biz bu suçları işleyemezdik. Allah dilemeseydi biz zina edemezdik. Allah izin vermeseydi biz asla içki içemezdik. Allah istemeseydi biz put da yapamazdık, puta da tapamazdık diyerek işlediklerinin faturasını Allah'a çıkarmaya çalışıyorlar. Çok garip değil mi? Bugünkü kafirler ve müşrikler de aynı mantığa sığınmaya çalışıyorlar. Gerçekten anlamak mümkün değildir. Yani adamlar bir hayat yaşayacaklar. Yaşadığı bu hayatta hiçbir sınır tanımayacaklar. Sürekli özgürlükten, hürriyetten söz edecekler. Bizler özgür insanlarız. Yaşadığımız hayatta hiçbir kaydı şart altına girmeyiz. Kimseye karşı sorumlu değiliz. Dilediğimiz gibi özgürce yaşarız diyecekler. Dilediğimiz gibi dilediklerimizi yaparız diyecekler. Dilediğimiz gibi hayatımıza yasa yaparız diyecekler. Dilediğimiz şeyleri haram, dilediğimiz şeyleri de helal kılarız. Kimse bu konuda bize baskı yapamaz. Kimse bizden hesap soramaz diyecekler. Yeryüzünde egemen bizleriz diyecekler. Egemenlik kayıtsız şartsız bizimdir diyecekler. Sonra işledikleri günahların cezası ve sorumluluğuna katlanmaları söz konusu olunca da mantıksızca diyecekler ki biz kaderin mahkumuyuz. Allah dilemeseydi, Allah böyle istemeseydi biz bunları yapamazdık diyecekler. Alın yazımız böyleymiş, ne yapalım diyecekler. Sormak lazım, kendilerini tanrı zanneden ve diledikleri gibi yaşayabileceklerine inanan bu zavallılara. Ey akılsızlar! Ey akılsız kafirler! Ey beyinsiz müşrikler! Ey ne dediğini, ne yaptığını bilemeyecek kadar aptallık, sefihlik sergileyen akılsızlar! söyleyin bakalım, sizler yeryüzünde, yaşadığınız hayatta Allah'ı da, Allah'ın ayetlerini de, Allah'ın yeryüzünde belirlediği hayat programını da reddederek özgürlük şarkıları söylerken, kendinizi tüm dünyaya karşı özgürlük ve hürriyet savaşçıları olarak lanse ederken, egemenlik bizdedir, biz dilediğimizi yaparız derken, yani tanrılıklarınızı iddia ederken, ne oldu da böyle birdenbire Allah'la karşı karşıya gelip, onun sorgulaması tepenize binince, o özgürlük ve tanrılık şarkılarını unutup, dillerinizi yutup kuzu kesiliyorsunuz. Ne oldu? Hani siz özgür değil miydiniz? Hani siz hiçbir kaydı şart altına girmeyen kimseler değil miydiniz? Hani siz tanrı değil miydiniz? Hani egemenlik sizde değil miydi? Niye suspus oldunuz böyle? Dünyada özgürce dilediğinizi yaparken, özgürce Allah kullarına zulmederken, özgürce insanların mallarını gasp ederken, özgürce Allah'ın helal haram sınırlarını çiğnerken, özgürce insanların özgürlük haklarını ellerinden alıp, onları kendinize kul köle edinirken, insanları Rablerine kulluktan koparıp köleleştirirken, kendi yasalarınıza itaat etsinler diye Rablerinin yasalarını onlara duyurmamaya çalışırken, şimdi ne oldu? Ne oldu ki böyle birdenbire değişiverdiniz? Dünyada işlediğiniz amellerinizle Rabbinizin huzuruna çıkıp, onların karşılığı olarak alacağınız cehennemi görünce, niye böyle birdenbire kuzu kesildiniz? Efendim, bizim elimizde bir yetki yoktu. Biz yaptıklarımızın tümünü Allah öyle istediği için yaptık. Bizi bu hale Allah getirdi. Değilse biz bunların hiçbirisini yapamazdık. Eğer Allah dilemeseydi biz ne şirk koşabilirdik, ne haram helal belirleyebilirdik, ne zulmedebilirdik, ne tanrılığımızı iddia edebilirdik, ne egemenlik bizdedir diye yeryüzünde kanun koyabilirdik. Üstelik bizim atalarımız da aynı şeyi yapmışlardı diyerek kendinizi Allah'ın cehenneminden kurtarmaya mı çalışıyorsunuz? Ne bu telaşınız böyle? Üstelik bizim atalarımız da aynı şeyleri yapmışlardı diyerek, üstelik bizim atalarımız da aynı şeyleri yapmışlardı diyerek, kendinizi Allah'ın cehenneminden kurtarmaya mı çalışıyorsunuz diye, bu beyinsizlere, bu akılsızlara sormak lazım. Evet, müşrikler böyle diyecekler. Allah dilemeseydi, Allah izin vermeseydi, biz asla bunları yapamazdık. İşlediği Adem'e secde etmeme suçunu kabullenmeyen şeytan da suçu Allah'ın üzerine atmaya çalışıyordu. Ya Rabbi, madem ki beni saptırdın, madem ki beni yoldan çıkardın, öyleyse ben de beni saptırmana mukabil kullarını saptıracağım diyordu. Yani secde etmeme işinin faturasını Allah'a çıkarıyordu. Bakın Rabbimiz buyurur ki, كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Bu sadece onların yaptığı bir şey değildir. Sadece şimdikilerin tavrı değil. Öncekiler de aynı şeyleri yapmışlar. Onlar da aynı şeyleri söylemişlerdi de onların yaptıkları yanlarına kalmadı. Bizim azabımızı tadıncaya kadar, tıraşları önlerine ininceye kadar öncekiler de aynı suçları işlemişlerdi. Efendim, bizim elimizde bir şey yoktur. Ne yapalım? Senaryomuzu Allah böyle yazmış. Senaryoyu yazan, belirleyen Allah'tır. Bizler sadece sahnede oyuncularız. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. Bizler kaderin mahkumuyuz dediler. Eğer şu anda bizler kafirsek, bunun suçu Allah'ındır dediler. Eğer şu anda bizler namussuzluk, şerefsizlik yapıyorsak, suç Allah'ındır dediler. Allah öyle istediği için biz bunları yapabiliyoruz dediler. Öncekiler de aynı şeyleri söylediler. Hayır, hayır. Kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Yeryüzünde herkes özgürdür. Herkes özgür yaratılmıştır. Allah herkesi hür yaratmıştır. İnsanlar günah ya da sevap yaptıkları her konuda serbesttirler. Diledikleri yolu, diledikleri hayatı seçme konusunda hür yaratılmışlardır. Diledikleri yolu, diledikleri hayatı seçme konusunda insanlar hür yaratılmışlardır. Hidayeti de seçebilirler, dalaleti de. İmanı da seçebilirler, küfür ve şirki de. Dünyada imtihan gereği, dünyanın konumu gereği Rabbimizin koyduğu yasa budur ve yaşadığımız sürece bu böyle devam edecektir. Ama unutmayalım ki bu yasa ölünceye kadardır. Öldüğümüz andan itibaren, dünyada imtihan dönemimiz sona erdiği andan itibaren artık Rabbimizin başka bir yasasıyla karşı karşıya geleceğiz. Öyle değil mi? 50 yıl kafir yaşayan birisi 50 yılın sonunda Müslüman olamıyor mu? Yani adam Müslüman olmak istedi de Allah buna imkan vermedi mi? Öyleyse haydi bunu anlayan sizler ey müşrikler. Haydi tevbe edin. Haydi la ilahe illallah deyin. Haydi biz pişman olduk deyin. Biz Müslüman olduk deyin. Biz Allah'a inandık deyin. Eğer şu anda bunu beceremeyecek olursanız, yani Müslüman olma imkanınız olmuyorsa, o zaman belki itiraz hakkınız doğacaktır. O zaman ne yapalım? Bizler Müslüman olmak istedik, bizler kelime-i şehadeti söylemek istedik ama bunu beceremedik. Dillerimiz bunu söyleyemedi diyebilirsiniz. O zaman gökleri ve yerleri, göktekileri ve yerdekileri buna şahit tutun. Bizi buna şahit tutun. Güneşi, ayı, yıldızları, dağları, taşları ve tüm canlı ve cansız varlıkları buna şahit tutun. Tüm bu varlıkların şehadeti altında deyin ki, ya Rabbi, tüm varlıkların şahittir ki, bizler küfürden, şirkten vazgeçip Müslüman olmak istedik. Nefislerimize kulluktan vazgeçip sana kulluğa karar verdik. Tağutlara kulluktan vazgeçip sana kulluğa karar verdik ama sen buna izin vermedin. Sen bu konuda bize imkan ve fırsat tanımadın. E ne yapalım? Biz de çaresiz kafir ve müşrik olduk deyin. O zaman biz de size şahitlik yapalım. Evet ya Rabbi, bizler buna şahidiz. Bu adamlar kendilerinin tanrılığından vazgeçip senin Rabliğini kabul etmek ve senin gönderdiğin kitabın istikametinde bir hayat yaşamaya karar verdiler ama bu konuda sen onlara izin vermedin. Sen bunlara fırsat tanımadın diye biz de sizinle beraber şahitlikte bulunalım. Ama ey müşrikler, ey kafirler, kesinlikle bunu diyemeyeceksiniz. Çünkü Müslüman olmak istediğiniz zaman bu konuda kimse size engel olmamaktadır. Tıpkı küfür ve şirki tercih ederken kimsenin size engel olmadığı gibi. İşte şu anda pek çok kafir Müslüman olabiliyor. Üstelik sizler şu anda iman yolunu, İslam yolunu, Allah'a kulluk yolunu tercih ettiğiniz zaman hatta Allah sizin için onu kolaylaştıracağını, yolunuzu açacağını, gönlünüze inşirah vereceğini vaat etmektedir. Öyleyse gelin ey kafirler, gelin ey müşrikler, dünyada bu tür mantıkların arkasına saklanarak Rabbinize karşı, Rabbinizin kitabına karşı, Rabbinizin hayat programına karşı savaş açarak kendi ellerinizle dünyanızı karartmayın. her şey bu kadar açık ve net iken, gelin kendi ellerinizle hem kendinizi hem de yeryüzünde tanrılık taslayarak, yasalar belirleyerek saptırdığınız Allah kullarını cehenneme sürüklemeyin. Vazgeçin bu inatlarınızdan, vazgeçin bu kuruntularınıza kulluk ederek kendi kendinize yazık etmekten. Hiç düşünmüyor musunuz? Siz size Allah'ın verdiği 5 paralık aklınızla, 5 paralık gücünüzle yeryüzünde tanrılık taslamaya, özgürlük taslamaya, egemenlik taslamaya kalkışıyorsunuz. Yeryüzünde yetki bizdedir diyerek kendinizi binane görmeye kalkışıyorsunuz da, sizi yaratan, sizin dışınızdaki tüm kainatı yaratan, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbinize niye söz hakkı tanımak istemiyorsunuz? Çok küçük bir dünyanın çok küçük bir şehrinde, çok küçük bir odasında, çok küçük bir koltuğuna oturduk diye kendinizde yetki görmeye başlıyorsunuz da, tüm kainatta egemen olan Rabbinize neden egemenlik hakkı tanımaya yanaşmıyorsunuz? Ne oluyor size? Nedir bu haliniz? 3 kişiyi doyurduk diye, 5 kişiye maaş verdik diye, ki bunlar da Allah'tandır, mahiyetinizdekilere emirler dağıtmaya çalışan sizler, size her şeyinizi veren Rabbinizin emirlerini niye görmezden geliyorsunuz? Rabbiniz hakkında nasıl da böyle bozuk düzen şeyler düşünüyorsunuz? Nelere layık görüyorsunuz Rabbinizi? Yani Allah zannettiğiniz gibi böyle güçsüz kuvvetsiz birisi mi ki sizi zorunlu bir hayata mahkum etsin? Sizi neden kaderin mahkumu yapsın Allah? Yani haşa, Allah zevk mi alıyor ki kullarını böyle zorunlu bir hayatın esiri yapsın da onları kendisine sövdürsün? Yani sebep ne ki Allah kafiri kafir olarak kalmaya zorlasın da onu kaderin mahkumu yapsın da Allah'ın günü kendisine küfrettirsin? Zevk mi alır Allah bundan? Sebep ne ki kulunu içki içmeye zorlasın da sevmediği bir ameli işlemesine katlansın Allah? Gerçekten bu çok garip bir şeydir. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. Allah hidayeti de dalaleti de, imanı da küfrü de, aydınlığı da nuru da, karanlıkları da yaratmıştır. Her ikisini de yaratmış, kullarına irade vermiş ve bunlardan herhangi birini tercih özgürlüğü vermiştir. Öyleyse ne yapalım? Allah bizi istediğimiz şekilde değil de istediği şekilde yaşamaya mahkum etmiş demeye hiçbir zaman hakkımız yoktur. Bakın, ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ. De ki, bu iddiaları ortaya atıp onun arkasına saklanırken elinizde bir belge var mı? Bu iddianız bir bilgiye dayanıyor mu? Bu konuda dayandığınız bir deliliniz var mı? Eğer elinizde bir bilgi, bir belge varsa, haydi buyurun getirin onu da konuşup tartışalım. Hani sizin ayetiniz? Hani sizin kitabınız? Nerede istinat noktanız? Nerede dayanağınız? Nerede istinat noktanız? Hayır, hayır. Onların bu konuda hiçbir delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Onlar sadece zanna tabi oldukları için atarlar, saçmalarlar. Bugün bir hüküm ortaya koyarlar, yarın onu beğenmedikleri için yanlışlığını anlayıp hemen değiştirirler. Ortaya bir hüküm koyarken, bir yasa belirlerken dayandıkları hiçbir temelleri olmayınca, en kısa zamanda temelsizliklerini anlayıp değiştirirler onu. gerçek ilim olan vahiy ile ilgileri, alakaları olmadığı için, Allah'ın kitabını reddettikleri için onların hayatlarını zanlar, vehimler, şüpheler, mitolojiler ve cehaletler kaplamıştır. Allah'ın kendilerine lütfettiği bilgiyi bunlara satmış kimselerdir onlar. Allah bilgisini mitolojiye satmışlar, Allah bilgisini insan bilgilerine satmışlar. Allah'ın kendilerine verdiği özgürlüğü bunlara sattılar. Allah'ın kendilerine verdiği hayatı ağalara, beylere, paşalara, patronlara, tağutlara, adetlere, törelere, modaya, nefislerine, çevreye ve şeytanlara sattılar. Hayatlarını israf ettiler. Hayatlarını ve ömürlerini berbat ettiler ve sonunda cehennemi boyladılar. Evet, bunları söylerken onlar ancak zanna dayanıyorlar. Sadece zanna tabi oluyorlar ve sadece atıyor, atmasyon yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Bir yerlere dayanma imkanı olmayan işkembeden atma sözler söylüyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Kul felillahil hucjetul baliga. Felev şa'e lehedakum ecmaîn." De ki baliga delil, üstün delil Allah'ın delilidir. O dileseydi hepinizi doğru yola eriştirirdi. Evet, ey peygamberim de ki, gerçek delil Allah'a aittir. Tam deliller, gerçek deliller, kesin sonuca götürücü deliller, kesin gerçeğe ulaştırıcı deliller ancak Allah'tandır ve sadece Allah'a aittir. İnsanları yaşadıkları hayatta hidayete, doğruya, kurtuluşa, mutluluk ve saadete ulaştıracak deliller sadece Allah'a aittir. Bütün gerçekleri, her gerçeği en güzel anlatan net delil sadece Allah'ın delilidir. Veya bütün şüpheleri ortadan kaldıran, gerçeği tümüyle ifade eden, her gerçeğe ulaşan delil Allah'ın delilidir. Veya herkese ulaşan, her insana ulaşacak olan ya da herkesin ulaşmak istedikleri zaman ulaşabilecekleri tek delil, kaynak delil Allah'ınkidir. Yani bir insanın en kısa yoldan ulaşabileceği delil, Allah delili, kitap Allah kitabıdır. Allah dediyse doğrudur. Delil onun delilidir. Çünkü varlık onundur. Gökleri ve yerleri, göktekileri ve yerdekileri yaratan O'dur. Yarattıklarına yol gösteren O'dur. Yarattıklarına program çizen O'dur. Göktekiler ve yerdekileri hidayete ulaştırma yetkisi de, onları saptırma yetkisi de sadece O'na aittir. İnsanlardan ve diğer varlıklardan hiçbirisinin bu konuda herhangi bir yetkisi, herhangi bir delilleri yoktur. Tüm yetki Allah'ın elindedir. Eğer şu anda insanlar yahut diğer varlıklar bir şeyler yapabiliyorlar, bir adım atabiliyorlarsa, bu onlara Allah'ın verdiği yetki sayesinde olabilmektedir. Veya mesela şu anda insanlar iradelerini kullanarak hidayet ya da dalaletten birisini seçebiliyorlarsa, iman ya da küfürden birisini seçip o istikamette hayatlarını sürdürebiliyorlarsa, bilelim ki yine bu da Rabbimizin onlara verdiği yetki sayesinde olmaktadır. Evet, yeryüzünü ve orada imtihan için insanlığı yaratan Allah, imanı ve küfrü yarattı. Sonra da yarattığı kullarına iman ya da küfürden birini seçmelerini diledi. Dileyen iman eder, dileyen de küfreder dedi. sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla bunlardan herhangi birisini seçebilir ve öylece yaşayabilirsiniz dedi. Az evvel müşriklerin ifade ettikleri gibi insanları ne imana ne de küfre zorlamadı. Yeryüzünde bu yasayı Allah belirledi. Öyleyse arkadaşlar bilelim ki küfür ve şirk asla Allah yazgısı değildir. Küfür ve şirk Allah takdiri değildir. Bunu böylece bilelim. Burada bir de şunu söyleyelim. Maalesef bu konuda kafir ve müşriklerin yanıldığı gibi pek çok Müslüman da yanılgı içine düşmektedir. Maalesef Müslümanlar da Allah'a iftira edercesine pek çok konuda kaderci kesilmektedir. Ne yapalım, kaderimiz böyleymiş. Ne yapalım, yazgımız böyleymiş ki Allah'tan başkalarının kanunlarına kul köle olmuşuz. Ne yapalım, alın yazımız böyle yazılmış ki zillet ve meskenet içinde bir hayatı yaşamak zorunda kalmışız. Hayır, hayır. Kendi ellerimizle düştüğümüz bu pis hayatın faturasını Allah'a kesmeye hakkımız yoktur. Şu anda yaşadığımız zillet ve meskenet de Allah'ın yazgısı değildir. Allah Müslümanlara da asla zillet ve meskenet yazmadı. Allah kesinlikle Müslümanları da böyle zorunlu bir yazgının, zorunlu bir kaderin mahkumu yapmadı. Dileyen zilleti, dileyen de izzeti tercih eder dedi. Yani eğer şu anda yeryüzünde yaşayan Müslümanlar kitaplarını terk etmişler, peygamberlerinin sünnetine ters düşmüşler ve sonunda da zillet içinde bir hayatın mahkumu olmuşlarsa, bu konuda Allah'ı değil de kendilerini suçlasınlar. Ölümü göze alamadıkları için, şehadeti göze alamadıkları için, uğrunda ölmeye değmeyen bir Allah'a inandıkları için, inandıkları Allah'ı hayatlarına karıştırmaktan bıkıp usanıp, başka tanrıların yasalarını uygulamaya hevesli oldukları için bu duruma düşmüşlerdir. Bunun başka bir izah tarzı yoktur. Öyleyse zilletimizin faturasını, meskenetimizin faturasını Allah'a kesmeye, kaderci kesilmeye hakkımız da yetkimiz de yoktur. İşte bütün bu gerçekleri en güzel anlatan, pek güzel ortaya koyan Allah'ın delilidir. Hüccetül Baliga Allah'a aittir. Tüm şüpheleri ortadan kaldıracak bilgi Allah bilgisidir. Veya herkese ulaşacak, anlamak isteyen, yol bulmak isteyen herkesin en kısa yoldan ulaşabileceği tek delil Allah'ın delilidir. Allah'ın dediği doğrudur. Başkaları ne derse desin, hiçbir değer ifade etmez. Zaten eğer Allah dilemiş olsaydı, elbette hepinizi hidayete iletirdi. Hepinizi Müslüman yapardı. Hal böyleyken, Allah'ın delili ortadayken delil mi arayacağız? Allah'ın kitabı ortadayken, Allah'ın hidayeti ortadayken, onun hidayetinden başka hidayet mi arayacağız? Bizim Allah'ın hidayetinden başka hidayete, Allah bilgisinden başka bilgiye, Allah programından başka programa, Allah kitabından başka kitaba ihtiyacımız yoktur. Bundan sonra 150. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَتْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ De ki ey peygamberim, Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse onlarla beraber olup sakın sen de şahitlik etme. Onların sözlerini kabullenme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heveslerine uyma. Onlar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar, başkalarını eşit tutuyorlar. Evet, de ki ey peygamberim, haydi şahitlerinizi getirin. Eğer yeryüzünde haram helal belirleme hakkının kendinize verildiğini iddia ediyorsanız, eğer yeryüzünde kanun koyma hakkının, egemenlik hakkının kendinizde olduğunu iddia ediyorsanız veya Allah demediği halde ona iftira ederek Allah şunları şunları haram kılmıştır, şunları şunları da helal kılmıştır diyorsanız, haydi buyurun delillerinizi getirin. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı, şu yenmeli, bu yenmemeli, şu giyilmeli, bu giyilmemeli, şunlar içilir, bunlar içilmez, evlilik şöyle olmalı, böyle olmamalı, ev tefrişi şöyle olmalı, böyle olmamalı, şöyle kazanılmalı, böyle harcanmalı filan diye kendi kendinize kurallar koyuyor, yasalar belirlemeye çalışıyorsunuz ya, haram helal sınırları belirlemeye çalışıyorsunuz ya, insanlığın hayatına yasalar koymaya, programlar yapmaya çalışıyorsunuz ya, haydi tüm bu konularda delillerinizi getirin bakalım. Çağırın şahitlerinizi bakalım da tüm bu konularda Allah'ın size yetki verdiğini söylesinler. Haydi belgelerinizi, kanıtlarınızı getirin de ne diyecekseniz deyin bakalım. Dökün torbanızda ne varsa. İncil'den mi okuyacaklar? Tevrat'tan mı gösterecekler? Yoksa kendilerine meleğin gelip haber verdiğini mi söyleyecekler? Bu konuda bir şahadeti olabilecekler varsa haydi hepsini getirin bakalım. Bu gücü, bu yetkiyi nereden aldığınızı söylesin bakalım o şahitleriniz. Şahitleriniz kim sizin? Eğer bu konuda şahitleriniz varsa, eğer Allah hayata karışmıyorsa, eğer hayatın kurallarını koyma konusunda, hayata kanun yapma konusunda, yasa belirleme konusunda Allah sizleri yetkili kılmışsa, o zaman Allah bu yaptıklarınızın tümünü onaylamış demektir. Getirin şahitlerinizi de biz de inanalım buna ve biz de sizinle birlikte olalım. فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَتْ مَعْهُمْ Eğer onlar buna şahitlik ederlerse, sen şahitlik yapıp onlarla beraber hareket etme ey peygamberim. Onların bu şehadetlerini asla kabullenme. Yani haydi diyelim ki birilerini bulup getirdiler. Milattan önce 5000 yılına ait Tevratlar bulduk diye şahitler getirmiş olsalar bile ey peygamberim sen asla onlarla birlik şehadet etme. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Onlar kendi elleriyle yazdıklarına bu Allah'tandır diye iftira ediyorlar. Çünkü daha önceki sureler bize böyle anlattı. Gerçeği bilmediklerinden suça karşı cüretli davranıyorlar onlar. Öyleyse ey peygamberim, onlar bu konuda şehadet etmiş olsalar bile sakın onlara inanma, yalan söylüyorlar. Bakın bunun kesinlikle mümkün olmadığını haber vererek buyurur ki Rabbimiz, yani tüm insanlar buna şahitlik etseler bile, tüm insanlar Kur'an ve sünnetin haber verdiklerinin yanlışlığı konusunda icma etseler, şehadet etseler bile, sen onlarla beraber şehadette bulunma. Arkadaşlar, eğer biz Kur'an ve sünnete dayanmışsak, eğer biz Kur'an ve sünnetle hareket ediyorsak, yani hayatımızda istinat noktası olarak onları seçmişsek ve tüm dünya bizi bu konuda yalnız bırakmış olsalar bile hiç önemi yoktur. yolumuzun kesin doğru olduğunu bilecek ve devam edeceğiz. Yani eğer bu kafirler, bu müşrikler muharref Tevrat'tan, bozulmuş İncil'den veya milattan önce 5000 yılına ait Tevrat bulduk ve ondan şahit getiriyoruz. Bak bunda böyle yazıyor diye bir şahit getirseler bile biz onlarla beraber şahadet etmeyeceğiz. Çünkü işte Allah buyuruyor ki onlar yalan söylüyorlar. İşte Allah bilgisi, Allah şehadeti böyle diyor. Evet, Allah diyor ki ey peygamberim, onlar tüm bu konularda yalancı şahitler bulsalar bile sakın sen onlarla birlikte şahitlik etme ve وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Sakın ha ayetlerimi yalanlayanların heva ve heveslerine uyma. Arkadaşlar, eğer insanlar vahye dayanmıyorlarsa, istinat noktaları vahiy değilse, kitap ve sünnetten habersiz bir hayat yaşıyorlarsa, mutlaka onlar zanlara tabi oluyorlar ve kesinlikle kendi heva ve hevesleriyle hareket ediyorlar demektir. İşte bu tür insanlara uymayı ve onları dinleyerek onlarla birlikte hareket etmeyi Rabbimiz yasaklıyor. Sadece beni dinleyin, sadece benim gönderdiğim mesaja tabi olarak bir hayat yaşayın diyor Rabbimiz. Evet ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, ayetlerimi yalanlayan, ayetlerimi kale almayan, onlara inanmayan, onlar istikametinde yaşamayan ve ayetlerimi yok farz ederek bir hayat yaşayan, kendilerine göre bir dünya oluşturup sürünenlerin heva ve heveslerine uymayın. Onlar ahirete de inanmıyorlar. Yaşadıkları hayatta ahiret endişeleri, hesap kitap dertleri de yoktur onların. Bir de Rablerine karşı denkler, eşler, endatlar da koşuyorlar onlar. Yani Rableri dururken, onun berisinde kendilerine ekonomik tanrılar, siyasal tanrılar, hukuk tanrıları, kılık kıyafet tanrıları, dua tanrıları, tevbe tanrıları bularak onları Rablerine denk tutuyorlar, Rablerine eş tutuyorlar. Bunların yasalarını uygulamaya çalışıyorlar onlar. Rablerinin yetkilerini bunlara dağıtıyor ve hayatlarında bu tanrıları da söz sahibi kabul ediyorlar bu zavallılar. Zaten Allah'a ortak koşanlar, ahiret endişesi, hesap kitap derdi olmayanlardır. Bunlar yaptıkları tüm zulümlerinin, işledikleri tüm cürümlerinin yanlarına kar kalacağına, yeniden dirilme olmayacağına, sümenaltı edileceklerine inanan zavallılardır. Ahiret inancı olan birisinin bunları yapması kesinlikle mümkün değildir. Arkadaşlar, şunu her zaman söylüyorum. Eğer bir adam bu dünyada gavurluk yapacaksa, zulmedecek, kan içecek, kötülük yapacaksa o kişi her şeyden önce ahireti, ölüm ötesi hayatın hesabını kitabını inkar etmek zorundadır. Allah'tan önce ahireti inkar etmek zorundadır. Ahiret yok, diriliş yok, hesaba kitaba çekilme yok demek zorundadır. Neden? Çünkü böyle yapmazsa adam gavurluk yapamaz da ondan. Yani bir adam düşünün ki hem ahiret, hesap kitap var diyecek hem de gavurca bir hayat yaşayacak. Bu kesinlikle mümkün değildir. Yani bir adam hem ahiret var diyecek hem de zulmedecek, kan dökecek, içki içecek, zina edecek, hasılı keyfine göre bir hayat yaşayacak. Bu kesinlikle mümkün değildir. Ahiretin varlığına inanan bir kişi, ahireti düşündükçe, hesabı kitabı düşündükçe iştahı gırtlağında düğümlenecek ve istediği naneleri yeme fırsatı bulamayacaktır. Onun içindir ki adam önce ahireti inkar edecek, sonra da yiyeceği naneleri rahat yiyebilecektir. Evet, önemine binaen bir daha söyleyeyim. Bu tür insanların heva ve heveslerine uymamalıyız. Eğer bu tür zavallıların heva ve heveslerine tabi olursak, o zaman kesinlikle bilelim ki Rabbimizi ve onun ayetlerini terk etmek zorunda kalırız. O zaman hayatımızda Rabbimizin ayetlerine gündemimizde yer kalmaz. Onlara tabi olduğumuz zaman onların gündemlerine tabi olmak zorunda kalırız. İşte görüyoruz. Her gün yeni bir gündemle insanları meşgul ediyorlar. Ne zaman bunların vahiylerinden vakit bulup da insanlar Allah vahyine dönebilecekler? Bugün şu konu, öbürsü gün şu konu derken gündemi tamamen dolduruyorlar ve insanların vahiy ile meşgul olmasına fırsat vermiyorlar. Allah korusun, öyle olunca da ahiret gündemlerimizden düşüverir. O zaman yine Rabbim muhafaza buyursun, tıpkı onlar gibi sırf dünya ve dünyalık düşünen birer materyalist olup çıkıveririz. Tıpkı bu müşrik kafalar gibi Allah yetkilerini Allah'tan alıp birilerine veren birer demokratik olup çıkarız. Ve korkuyorum, farkında olmadan Müslümanlar hızla buna doğru gidiyorlar. Hayır, hayır. Bizim aklımız başımızdadır elhamdülillah. Bizler kesinlikle bu adamların heva ve heveslerine tabi olmayacağız inşallah. Sadece Allah'ı dinleyeceğiz. Sadece Allah'ın doğrularına sarılacağız. Allah berisinde hayata yasaklar koyarak Allah'a iftira edenleri dinlemeyeceğiz. Allah'a yetki sınırlaması getirmeye çalışanları dinlemeyeceğiz. Bizim şirkimiz de Allah'tandır. Bizim küfrümüz de Allah'tandır. Bizim gavurluklarımız da Allah'tandır. Allah izin vermeseydi biz gavur olamazdık. Allah izin vermeseydi biz böyle bir hayatı asla yaşayamazdık diyerek kaderci kesilen kafirlere de kulak vermeyeceğiz. Hayatı istediğimiz gibi yaşama konusunda bize yetkiyi Allah verdi diyerek Allah'ı hayatlarına karıştırmayanları dinlemeyeceğiz. Onlar ne derlerse desinler, kesinlikle dinlemeyeceğiz ve delil isteyeceğiz bu konuda onlardan. Delil getirseler, getirmeye çalışsalar bile kesinlikle onların yalancı olduklarını bileceğiz. Gerçek bilginin, doğru bilginin Allah bilgisi olduğuna, doğru bilginin bu kitaptaki bilgiler olduğuna iman edecek ve tüm varlığımızla ona sarılacağız. Allah bu konuda bize şuur versin, basiret versin, yardımcımız olsun inşallah. Arkadaşlar, bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.